177वां सर्ग। कल्पना से कारण सहित किंतु वस्तुस्थिति से वास्तविकता से अकारण यह जगत अज्ञान से स्वप्नतुल्य है और ज्ञान से ब्रह्मा ही है। यह वर्णन। यह स्वप्नतुल्य सृष्टि अकारण ही है, ऐसा पीछे अनेक बार जो कह आए हैं उस पर श्री रामचंद्र जी गेहूं धान आदि कार्य की भी कृषि वृष्टि आदि कारण के बिना ही उत्पत्ति होगी यो उत्पत्ति प्रसंग पर आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि परमपद से यह जगद्रूप ब्रह्मा स्वप्न संकल्प आदि के समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता है तो अकारण ही सकल इच्छित पदार्थों की सिद्धि होने पर अन्य गेहूं धान आदि किसानों की कोई वस्तुएं कभी बीज जोतने आदि के कारण के बिना ही क्यों नहीं होती। वर्टिकल बार एक दो आई। हम बीज और अंकुर आदि की कल्पना प्रसूत कार्यकारणता का निवारण नहीं करते जो व्यवहार की व्यवस्था करने वाली है, किंतु जगत में सत्यता के स्थापन से तत्वज्ञान की व्यर्थता का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्मातिरिक्त प्रधान परमाणुवादी श्रौत श्रुति द्वारा अप्रतिपादित कारण जिसकी विभिन्न वादियों ने कपोल कल्पना कर रखी है उसका निराकरण करते हैं, जिससे कि जगत की एकमात्र ब्रह्म विवर्तता की सिद्धि से तत्वज्ञान से बाध होने पर कैवल्य सिद्धि हो। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उक्त शंका का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अनादि व्यवहार में जिसने जिस जिस पदार्थ की जैसे दृढ़ाभ्यास से अटल कल्पित कार्य कारण भाव बद्ध कल्पना की वह उसको वैसे ही कार्य या कारण रूप से देखता है। अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यावहारिक नियमों का अपलाप होने पर कोई कल्पना ही नहीं होगी। आत्म अभ्यास के बिना सबकी मुक्ति का प्रसंग आएगा। 3 अतएव कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनुसार से व्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में आती है, ऐसा कहते हैं। जिस पुरुष ने मन से इस दृश्य की जिस तरह की कल्पना की वह उसको वैसा जानता है और दूसरे ने जिस तरह की कल्पना की वह वैसा अन्य रूप जानता है। अतएव भाट वार्तिक में कहा है, परिवाट कामुक्षु नामेकस्या प्रमदात्नु कुनपय कामिनी भक्ष्यमिति तिम्रो विडंबना है। अर्थ एक ही। पेज 735 सर्ग 177 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। शरीर में परिव्राजक की शव बुद्धि, कामी पुरुष की कामिनी बुद्धि और कुत्ते की भक्ष्य बुद्धि यो तीन विडंबनाएं होती हैं। 4455 तो क्या बिना किसी आलंबन के ही कल्पना होती है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश नख आदि अचेतन युक्त प्रतीत होता है, वैसे ही कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्मा ही यह जगत है, यानी ब्रह्मा में अचित अंश कल्पित और चित अंश अकल्पित है, ये दोनों मिले अंश ही जगत हैं। 5 अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्मा में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वह सर्वशक्ति स्वरूप है। 6 वर्टिकल बार यदि ब्रह्म उभयात्मक सकारण पदार्थ रूप और अकारण पदार्थ रूप है तो आपने अकारण पदार्थता पक्ष की ही क्यों स्थापना की? इस आशंका पर कहते हैं, यदि अज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्मा से अन्य भिन्न कहीं पर कुछ भी कदाचित प्रतीयमान हो तो कारणों के विकल्प से उसका संयोग ठीक है। मेरे उसका प्रतिपादन न करने में यही भाव है कि तत्वज्ञान ही सप्रयोजन है। एकमात्र तात्विक दृष्टि में पक्षपात से मैंने उसकी अकारण पदार्थता पक्ष की स्थापना की है, दूसरा रहस्य कुछ नहीं है। 7 जहाँ पर तत्वदृष्टि से नाना अनाना रूप सब कुछ आद्यंतरहित शांत अद्वितीय ब्रह्मा ही भासता है, वहाँ पर कौन किसका कारण है? न तो तब ज्ञानकाल में कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त होता है, एक अद्वितीय आदि अंत विहीन चिदाकाशात्म ब्रह्मा ही केवल निज स्वरूप में स्थित है। जब यथार्थ में अकारणता ही है और कारण की केवल कल्पना ही है, तब कौन किसका किससे किस प्रयोजन के लिए किस अधिकरण में कारण होगा, अथवा कौन किसका किससे किस लिए किस में कारण न होगा। 8-10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस ब्रह्मा में शून्यता और अशून्यता दोनों का अभाव है, क्योंकि अशून्यता शून्य की अपेक्षा से होती है। अतएव न शून्य है, न अशून्य है, न सत है, न असत है और न सतसत है। महाशून्य में ननेति ननेति यों कथन होता है। 11 सकल जगत की ब्रह्मैक घनता से शून्यता है, शून्यकर्षता से शून्यता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो कुछ नहीं है शून्य है, अथवा कुछ है जो है अथवा नहीं है, ऐसे इस जगत को आप ब्रह्मा ही जानिए, क्योंकि वह ब्रह्मा अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है, और अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण वैसा है ही नहीं। 12 जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञों की दृष्टि से हैं, तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए उनका अंगीकार करते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के सम्मत प्रधान परमाणु आदि से जन्य कारण भाव का संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अज्ञानियों के ज्ञानगोचर पृथ्वी जल तेज वायु आदि रूप कार्य में उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य पदार्थ अकारण क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्मा का परिशेष कैसे है। हे प्रभो, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 13 हाँ, ऐसा होता यदि ब्रह्मा से भिन्न प्रधान परमाणु आदि की कल्पना करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता। जब ब्रह्मा वा इदंग्र आसीत तदात्मान में वावेधन ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वं भवत, इस श्रुति द्वारा। पेज 736 2456 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। प्रदर्शित रीति से ब्रह्मा ही अपने स्वरूप के अज्ञान से अज्ञ होता है, उसी के तत्वज्ञान में उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवाद रूप युक्ति से ही तत्वज्ञान में उपयुक्त होता है, न कि प्रधान परमाणु आदि की कल्पना से। यो दोनों में विषमता है, इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तत्वज्ञानी के प्रति अज्ञानी क्यों नहीं है, इस प्रश्न पर कहते हैं। तत्वज्ञानी लोग एक बोधमय शांत विज्ञान घन रूपी हैं, क्योंकि तद्यथा सैंधवघ्नोनंतरो बाह्य कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञान घन एव प्रज्ञान घन एव। जैसे नमक के ढेले का न कुछ बाहर है न भीतर है, वह सारा का सारा रसघन है, वैसे ही यह आत्मा विज्ञान घन ही है, प्रज्ञान घन ही है, ऐसी श्रुति है। इसलिए उनकी असत पदार्थ के विषय में विचारणा कैसे संभव है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा से अतिरिक्त तत्वज्ञानी नहीं है, ऐसी संभावना कैसे करते हैं, क्योंकि तार्किक और पामर्जन में ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ। यों अपने में ब्रह्म भिन्नता और अब्रह्मज्ञता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसी स्वयं आशंका कर उक्त अनुभव से ही तार्किक और अज्ञों की ब्रह्मता का समर्थन करते हैं। अज्ञान आदि सकल जगत के आरोप का अधिष्ठान जो चिन्मात्र है वही ब्रह्मा है, और उसका मैं अज्ञ हूँ यों अनुभव करने वाले तार्किक की आत्मा में वारण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोध रूप आत्मा के अंदर भासित होती है। यदि वैशेषिकों द्वारा कल्पित यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मा में अज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? अथ आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान चिद्रूप है, यह इसी अनुभव से सिद्ध है। और जगत केवल अज्ञानात्मा ही है, इसलिए उसका अंग है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के अंदर निद्रांगता को प्राप्त हुए केवल निद्रारूप ही हैं, उनका स्वरूप निद्रा से भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत का स्वरूप भी अधिष्ठान चिद्रूप से अतिरिक्त नहीं है। ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्वभाव विरुद्ध अज्ञान आरोप के बिना नहीं रह सकता, इसलिए अज्ञान आदि जगत के आरोप की अधिष्ठानता आत्मा में इसी अनुभव से सिद्ध है। यह अर्थ है वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि अज्ञानादि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ब्रह्मा का लक्षण हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होने पर यह अब्रह्म ही होगा, ऐसी आशंका उठने पर कहते हैं। यद्यपि अज्ञानादि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ही ब्रह्मा का लक्षण है, तथापि मूर्ख जनता को बोधित करने के लिए मूर्ख बुद्धि का अनुसरण कर शुद्ध ब्रह्मा को समझाने के लिए मैंने यह ब्रह्मा का तटस्थ लक्षण रूप अज्ञनिश्चय कहा है। ब्रह्मा का शुद्ध निरामय आनंदकर स्वरूप स्वरूप लक्षण तो अतिसूक्ष्म होने से अज्ञानियों की समझ में नहीं आ सकता है। 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञानी की बुद्धि के अनुसार जगत को अन्यसा मानकर सृष्टि के आदि में कारण है, ऐसा स्वीकार करने पर भी यक्ष के अनुरूप बलि होती है। इस न्याय के अनुसार मिथ्याभूत प्रपंच की मिथ्या माया ही कारण होगी, फिर भी वास्तविक अद्वैत की क्षति नहीं है। इस आशय से कहते हैं, शुक्तिर्जत मरुंदी रज्जुसर्प आदि पदार्थ अकारण ही हैं। संवित द्वारा उनका कारणजन्यत्वेन कल्पना करने पर वे सकारण हैं, अन्यथा कल्पना करने पर अकारण हैं, यो मिट्टी से निर्मित गौरी और पेज 737 सर्ग 177 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। गणेश की मातृता और पुत्रता के तुल्य कल्पना के अनुसार ही उसकी व्यवस्था है। संवित की जैसे कल्पना की जाती है, वैसी ही अकारणता या सकारणता की प्राप्ति होती है। 18 तत्वदृष्टि से सदा अखंड अद्वितीय ब्रह्मा ही है, कदाचित भी अनुमात्र भी इसमें हेरफेर नहीं है, इसलिए सृष्टि के कारण का परमाणु आदि का कोई निरूपण नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। 2457 सकल कारणों की निवृत्ति होने पर सकल तत्ववेत्ताओं की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है, इससे सृष्टि अकारण है। 19 इस प्रकार के स्वप्न गंधर्वनगर मरुमृचिका सदृश जगत में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वैशेषिक आदि माया तु प्रकृतिं विद्यान मायेन तु महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध मायाउपहित ब्रह्मा से भिन्न तटस्थ ईश्वर प्रधान परमाणु कुछ कारण की कल्पना करते हैं, पर वह प्रत्यक्ष श्रुति और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने और वेदांत शास्त्र में विविध युक्तियों से निराकृत होने के कारण कड़ुवा सृष्टि करने वाले ईश्वर अथवा भोग करने वाले जीव का पुरुषार्थप्रद न होने से निरर्थक। अतएव ज्ञानियों का अहृदयंगम अरुचिकर वृथा कंठ शोषण करने वाले वाग्जाल वाग्विलास की है। 20 ज्ञान बाध्यता की अन्यथा उत्पत्ति न होने के कारण भी जगत स्वप्न तुल्य ही है, इसलिए उनके लिए कार्यकारण कल्पना का अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान बाध्यता का अन्यथा संभव न होने से ही कल्पना के सिवा दृश्य की स्वप्न तुल्य स्थूलाकार रूप कोई दृश्यता नहीं है। 21 उसी बात का विस्तृतीकरण करते हैं। अप्रबुद्ध सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथ्वी आदि पदार्थों के अनुभव में क्या कारण है? चित्स्वभाव के सिवा स्वप्न पदार्थ क्या है, कहिए। 22 स्वप्न पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है, यानी यह स्वप्न है, वास्तव नहीं है, यो ज्ञात नहीं होता है, तभी तक महामोहराशि का प्रदान करता है। जब यह स्वप्न है यो ज्ञात हो जाता है, तब मोह नहीं करता। वैसे ही सर्ग भी जब तक उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, तभी तक मोहप्रद है, उनकी असत्यता का ज्ञान होने पर मोह नहीं करते हैं। शुष्क तर्क के दुराग्रह से अनुभव में आरूढ़ न होने वाला जो यत किंचित कारण प्रधान परमाणु आदि कल्पित होता है, वह मूर्खतावश एकमात्र दुराग्रह ही है। 23-24 वर्टिकल बार अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, सकल तेजों की प्रकाशता जैसे स्वभाव है, वैसे ही ज्ञात ब्रह्मा का स्वभाव ही सब पदार्थों का कारण है। भाव यह कि यदि कारण अपेक्षित है तो अज्ञानोपहित आत्मा का स्वभाव ही कारण हो। 25 मनोरथ से कल्पित नगर की तरह ध्याता के भेद से व्यवस्थित आकार वाला होने के कारण भी इसका सर्वसाधारण एक कारण नहीं कहा जा सकता है, इस आशय से कहते हैं। सैकड़ों ध्यानकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येय का, ध्यानयोग्य का क्या कारण है, और गंधर्वनगर, स्वप्नपुर और भित्तियों में क्या कारण है? वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार। धर्म तो अमूर्त होने के कारण ही मूर्त देह आदि के उपादान कारण नहीं हो सकते हैं, यो कर्म मीमांसकों के पक्ष का भी निराकरण करते हैं। अमूर्त निराकार होने के कारण धर्म आदि पर लोक में मूर्त साकार देह के कारण नहीं है। फिर स्वर्ग, पेज 738। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध आदि का भोग करने वाले शरीर का क्या कारण होगा? वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2458। विज्ञानवादी के मत में भी अमूर्त और क्षणिक विज्ञान में मूर्त अक्षणिक की कारणता दुर्वच है, ऐसा कहते हैं। विज्ञानवादी का ज्ञान भी विशाल भित्ति आदि और अभित्तिया उनसे विलक्षण परमाणु आदि रूप मुहुर्मुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होने वाले अनंत पदार्थों का उपादान कारण नहीं है। 28 स्वभाववादी चार्वाक के मत का निराकरण करते हैं। अंकुरादि स्वभाव का काल, खेत, जलादि सहित स्वभाव कारण है, ऐसी चार्वाकों की उक्ति है। बीज और स्वभाव इन दो पदों के अर्थ में पार्थक्य न होने से अकुण स्वभावस्य इस स्वभाव पद में षष्ठ्यर्थ का संबंध प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः यह कल्पना व्यर्थ है। 29 इससे परिशेषात हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ, यों दिखलाते हैं। इसलिए सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति ही है। तत्वज्ञ में तो सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उससे अतिरिक्त अनुमात्र भी नहीं है, यह भाव है। 30 अतेव ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुःख नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया वध बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुःखदायी नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञान के अनंतर जीवन भी दुःखप्रद नहीं होता। 31 सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ यह दृश्य चिदाकाश स्वरूप स्वप्न के तुल्य भासता है, इसलिए इसमें अन्य दुःख और दुःख के कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्तियुक्त नहीं दिखाई देती, इसलिए यह जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति ही है, यह अर्थ है। 32-33 जैसे शुद्ध जलराशि में लहर भंवर द्रवता आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्मा में यह सर्ग पर्याय सर्गापर नामक ब्रह्मा भासता है। 34 जैसे निर्मल वायु में स्पंदन आवर्त विवर्त आदि भासते हैं, वैसे ही ब्रह्मरूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंद भासता है। 35 जैसे महाकाश में अनंतता छिद्रता शून्यता आदि धर्म हैं, वे सब आकाश रूप हैं, वैसे ही सृष्टि भी परात्पर रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असतमय ही हैं, वैसे ही ये सृष्टि के पदार्थ सत से अनन्य रूप ही हैं। जैसे निद्राघन में स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे शुद्ध सौम्य चिद्घन आत्मा में सृष्टि प्रलय और स्थिति हैं। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य सर्ग के रूप में स्थित होता है। जैसे स्वप्नानुभव में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से रहित भी यह निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे अनंत रूप इस सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घट पट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित हैं, वैसे ही अनन्य महाचैतन्य में भूत और भविष्यत सृष्टियां स्थित हैं। 36-41 आईटी जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग ब्रह्मा में हैं। इस उक्ति का पश्यन्त्यामेव पश्यन्ति तिष्ठतियों अभिन्न ही पश्यन्ति में भेदोपचार से औपचारिक आधाराधेय भाव में पर्यवसान होता है। पेज 739 सर्ग 178 श्री योगवासिष्ठ महारामायण ऐसा कहते हैं। 2459 जैसे सांप्रतिक अनन्यभूत परमात्मा में सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसे ही चित में चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गों का चित से ही भान होता है। 42 जब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग चिन्मय ही हैं, तब वहाँ कार्य कर चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाए ऐसे व्यक्ति विशेष के अभाव में मोक्षरूप फल के पृथक न होने से और निराकरणीय प्रपंच रूप बंधन न रहने से निवृत्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है? वहाँ कथाओं के विचार से भी क्या प्रयोजन है? क्योंकि शास्त्र फल निर्वासनिक वासनाशून्य जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका, पूर्वोक्त रीति से अकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, यानी पूर्णतया मार्जित हो जाती है। और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो यह प्रपंच के बीज रूप से भासित होती है, वह भेदरहित बोधसत्ता ही भेद रूप से भासित होती है, जैसे कि स्वप्न में चिदात्मा ही नगर आदि के रूप से भासित होता है। 43-44 वर्टिकल बार 177वां सर्ग समाप्त।